पूर्वी बोली, तेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन को ढूंढ रही हूँ, लेकिन सच में यहाँ तो हर दूसरा लड़का बहुत स्मार्ट है। तेरे मिस्टर रघुवंशी का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो करीब 400-500 लोग हैं, उसमें तेरे मिस्टर रघुवंशी कहाँ होंगे। तभी दिव्यांश की नजर दृष्टि पर पड़ी। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, बस आज और कल, दो दिन बाद चाचू शौर्य से बात करेंगे और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दृष्टि, तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, इतना कि तुम वो बिताए हुए 5 दिन भूल जाओगी। मैं जानता हूं दृष्टि, तुम्हें वो 5 दिन काटते हैं, लेकिन वो 5 दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। दूसरी तरफ पैंथर ने भी पूर्वी के मैचिंग के कपड़े पहने। पैंथर जल्दी जल्दी नीचे आने लगा तो हीर के कमरे के बाहर से गुजरा। पैंथर ने देखा कि हीर ने ऑफ वाइट रंग का लहंगा पहना हुआ है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है। पैंथर हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। नीचे हॉल में पंडित जी ने दिव्यांश को देखकर कहा, जजमान अब तो लड़की को बुला लीजिए, सगाई की रस्म पूरी कर देते हैं। दिव्यांश ने हर्षवर्धन के पास जाकर कहा, चाचू जाइए सिंड्रेला चाची को ले आइए, पंडित जी सगाई की रस्म के लिए कह रहे हैं। हर्षवर्धन ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सच में हर्षवर्धन इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन किसी भी एंगल से शिवाय दिव्यांश विराज का चाचू नहीं लगता था, वो तो हर एंगल से उनका भाई ही लगता था। हीर अपने कमरे में ही बैठी थी, तभी हर्षवर्धन कमरे में आया। हीर मिरर के सामने बैठी थी और बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। हीर ने नजरें उठाकर हर्षवर्धन को देखा ही नहीं, वो तो बस अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेट कर भींच रही थी। हीर की निगाहें जमीन में ही गड़ी थी। हर्षवर्धन ने थोड़ा उदास लहजे में कहा, हीर मुझे तुमसे बात करनी है। हीर ने अब भी नजरें उठाकर नहीं देखा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, हीर मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन ये सगाई नहीं होगी, मैं तुमसे सगाई नहीं कर सकता। माफी मांगने के अलावा मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो हीर, शायद मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। ये सुनते ही हीर की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। हीर की नाक लाल हो गई। हीर ने अब भी हर्षवर्धन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हीर ने बहुत हिम्मत करके भरे गले से धीरे से कहा, कोई बात नहीं साहब, कोई मजबूरी ही रही होगी, आप परेशान मत होइए, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। तभी हीर के कानों में सिर्फ एक आवाज आई, हीर तुम रो क्यों रही हो। हीर ने जैसे ही आंख उठाकर देखा, सामने हर्षवर्धन खड़ा था और पैंथर का हंस हंस कर बुरा हाल था। पैंथर ने हर्षवर्धन की आवाज निकालकर हीर के साथ प्रैंक किया था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि पैंथर ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए हीर को रुला दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या क्या तूने हीर के साथ क्या कहा हीर को। हीर तो हैरानी से पैंथर और हर्षवर्धन को देख रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पैंथर हंसता हुआ बोला, कुछ नहीं चाचू, आपकी आवाज निकालकर बस इतना ही कहा कि सगाई नहीं हो सकती, चाची तो रोने लगी। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तुझे मैं बताता हूँ कि रोना किसे कहते हैं। हर्षवर्धन एक पंच पैंथर को मारता, उससे पहले ही पैंथर ने अपना हाथ छुड़ाया और हंसकर कमरे से चला गया। हर्षवर्धन धीरे कदमों से हीर के पास आया और अपने दोनों हाथों से हीर के चेहरे को भरकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, पैंथर किसी की भी आवाज निकाल देता है, इसीलिए उसने जो कुछ कहा वो सब झूठ था, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। चलो नीचे चलते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, सगाई की रस्म कर लेते हैं। लेकिन हीर पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई थी। हीर सुबकते हुए बोली, साहब एक बात करनी थी आपसे। हर्षवर्धन ने पास ही रखा टिश्यू पेपर लिया और उससे हीर के गाल साफ करते हुए कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, अच्छा बताओ क्या बात करनी थी। हीर सुबकते हुए बोली, साहब अभी आपके पास वक्त है, अगर आप ये सगाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के यहाँ से चली जाऊंगी। आपने मुझे इतने महीने प्यार दिया, इज्जत दी, मेरे लिए एक जिंदगी काटने के लिए बहुत है, मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। आप अभी सोच लीजिए कि सगाई आपके लिए सही है कि नहीं, मैं आपके लिए सही लड़की हूँ कि नहीं। अभी वक्त है साहब, बाद में शादी करके आप पछताएंगे कि आपने किसी गवार लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद ऐसा ना हो कि आप अंदर ही अंदर घुट जाए, ना मुझसे तलाक ले पाए और ना ही मुझे ढंग से अपना पाए। साहब ऐसा ना हो कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं, आप एक बार फिर सोच लीजिए। हर्षवर्धन पास रखे सोफे पर बैठा और उसने हीर का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, ऐसा क्या कहा है पैंथर ने जो तुम्हारे दिमाग में ये सब भर गया? हीर कुछ नहीं बोली, बस हर्षवर्धन की गोद में बैठकर सुबकती रही। हर्षवर्धन हल्की सख्ती से बोला, या तो बता दो वरना मैं पैंथर को मुर्गा बना दूंगा और शर्म भी नहीं करूंगा कि घर में फंक्शन है। ऐसा तो कुछ नहीं कहा साहब, बस मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, हीर बोली। हर्षवर्धन ने हीर को बाहों में भर लिया और अपनी चिन उसकी गर्दन पर रखकर कहा, मेरी सिंड्रेला ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे शादी करके मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बल्कि खुद पर कर रहा हूँ। तुम्हें तो मेरे प्यार की आदत डालनी ही पड़ेगी, तुम जानती नहीं हो शादी के बाद मैं तुम्हें कितना प्यार करूंगा। बदले में तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरी बेटी का ध्यान रखोगी, रात को मुझे कंपनी दोगी। हीर ने धीरे से पूछा, कंपनी दूंगी मतलब? हर्षवर्धन को हीर की मासूमियत पर हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शादी के बाद बताऊंगा, अभी नीचे चलते हैं सगाई कर लेते हैं, समझी? और ये मोटे मोटे आंसू मत बहाया करो, मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, होंठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। हर्षवर्धन ने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और हीर को पिलाते हुए कहा, अब इसे पी लो, मूड ठीक कर लो, मेरे साथ नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हीर हर्षवर्धन की गोदी से खड़ी हो गई। हर्षवर्धन भी खड़ा हो गया और हीर का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर किस कर दिया। हीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को हाथ लगाकर कहा, सिंड्रेला ऐसे ही रहा करो, जब तुम मुस्कुराती हो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर का मूड अब भी ज्यादा ठीक नहीं है। सच में पैंथर ने मजाक मजाक में हीर का मूड खराब कर दिया था। हर्षवर्धन अपने एक घुटने पर बैठा, उसने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाकर बहुत प्यार से कहा, हीर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम अपने सातों जन्म मेरे साथ बिताना चाहोगे? अब जाकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आई। हीर ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी और उसकी आंखें भी नम हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुशी से नम हुई थी। वो सच में इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए बार बार उसकी आंखें छलक जाती थी। हीर ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हर्षवर्धन ने एक्साइटेड होकर हीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। हीर बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा हर्षवर्धन के ऊपर जा गिरी। हीर के गिरने से हर्षवर्धन भी बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। दोनों के गिरने से हीर को बहुत हंसी आई, हीर खुलकर हंसने लगी। हीर का सर हर्षवर्धन के सीने पर था, वो कंटिन्यू खिलखिलाकर हंस रही थी। हीर हंस रही थी इसलिए हर्षवर्धन खुश था, वो भी हीर के साथ हंस रहा था। हीर पहली बार इतना खुलकर हंसी थी। कुछ सेकंड एक दूसरे की बाहों में हंसने के बाद उनके कानों में दिव्यांश की आवाज पड़ी। वो गेट पर ही खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। दिव्यांश बोला, चाचू ये क्या कर रहे हो, नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं, अभी ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, चलो। हीर हर्षवर्धन दोनों ही खड़े हो गए। दिव्यांश अपनी बात बोलकर नीचे चला गया। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमकर कहा, हीर मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मुस्कुराओ। हीर ने हर्षवर्धन के बालों को सही करते हुए कहा, साहब मैं आज के बाद ऐसे ही खुश रहूंगी, आप हो ना मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले आया। हॉल में सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हर्षवर्धन हीर का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था। सबकी नजर हर्षवर्धन और हीर पर ही टिकी थी। हीर की शर्म उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हर्षवर्धन भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन हीर को नीचे ले आया। रूही ने हर्षवर्धन को रिंग पास की। हर्षवर्धन ने रिंग हीर की उंगली में पहना दी। दिव्यांश ने रिंग हीर को पास की। हीर ने भी रिंग उठाई फिर हर्षवर्धन की उंगली में पहना दी। हर्षवर्धन ने सबके सामने हीर का माथा चूम लिया। सबने क्लैपिंग की और पैंथर ने कमेंट पास किया, तुम क्या मिले जैसे मिले दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। शिवाय भी कहां कम था, उसने भी पैंथर पर कमेंट पास करते हुए कहा, पैंथर की सगाई होगी तो पैंथर गाना गाएगा, तुम क्यों मिले तुम क्यों मिले। पैंथर और शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। पैंथर फिर बोला, चलो कोई गाना बजाओ, वो फैमिली गाना होता है ना, सारी रघुवंशी फैमिली इस गाने पर डांस करेगी। विराज हंसकर बोला, पैंथर भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, कहां से लाते हो ऐसे कमेंट निकाल निकाल कर, बस दिल से निकलते हैं। पैंथर ने विराज की बातों का जवाब देते हुए कहा। सब धीरे धीरे हीर और हर्षवर्धन को बधाई देने लगे। सबसे पहले वरदान आगे आया और बोला, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रघुवंशी। वरदान ने हीर की तरफ देखा और हीर ने वरदान के पैर छू लिए। वरदान एक सेकंड के लिए पीछे हो गया। हीर के अंदर घबराहट बढ़ गई। हीर को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। हीर के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर का चेहरा रोने को हो गया। उसे लगा कि उसने वरदान के पैर छूकर कुछ गलत कर दिया। वरदान जल्दी ही अपने सेंस में आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच बात तो ये है कि हम लोग अपने संस्कार भूल ही गए हैं, इसीलिए जब हमारे सामने कोई ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है तो हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन तुमने तो अपने संस्कारों को अब तक जिंदा रखा है। हीर के चेहरे पर वरदान की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। वरदान ने फिर से हीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वरदान का आशीर्वाद सुनकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। हर्षवर्धन ने भी एक कदम बढ़कर वरदान के पैर छुए। वरदान को फिर से हैरानी हो गई। वरदान हंसकर बोला, रघुवंशी साहब, आप ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। हर्षवर्धन बोला, अभी आपने जो आशीर्वाद मेरी हीर को दिया है वही आशीर्वाद मुझे भी दीजिए कि मेरी हीर खुश रहे। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, रघुवंशी साहब, आपकी हीर हमेशा खुश रहे, वो अपने सुहाग के साथ हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताए। वरदान की बात सुनकर हर्षवर्धन और हीर दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। तभी वो गांव की काकी भी आई। काकी को देखकर हर्षवर्धन और हीर दोनों ने काकी के पैर छुए। काकी ने भी हर्षवर्धन और हीर को आशीर्वाद दिया। हर्षवर्धन ने कहा, काकी आप जानती हैं हमारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप तो अब कुछ दिन हवेली में ही रुक जाइए, बाकी के रीति रिवाज आपके अनुसार कर लेंगे। हर्षवर्धन की बात मानकर काकी हवेली में रुकने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर में पैंथर ने डीजे बजवा दिया। क्या ये खुशियां हमेशा रघुवंशी मेंशन में बनी रहेंगी या लग जाएगी हीर और हर्षवर्धन की खुशियों को किसी की नजर।